D'acord. Només són preguntes així random, com per fer per la sala. Què preferiries? Ser milionari i estar trist? O ser feliç però ser pobre? Ser milionari... Feliç i pobre. No. Feliç i pobre. Feliç i pobre. Feliç i pobre, per què? Sí que es pot, però bé, estar feliç amb la meva mare i tot, que està amb molta pasta i la meva mare la miro, estic amargat. Et vejo una bona comunicació, feliç, rient... Bueno, coses de la tele, segueix. Teniu cap anècdota que us faci riure en qualsevol moment? Aquest. És que es veu l'hi riure. Quina és la pitjor sèrie que heu vist? Sèrie? O pel·lícula o... Sèrie et puc dir... Una sèrie que es diu El Mektub, que és francesa. I la que va? De màfia, amics i enemics. Està bé. Aleu-hi, aleu-hi. Si només poguéssiu salvar una cosa en un incendi a casa vostra, què us en portaríeu? No... Objecte? Sí, d'objecte. El mòbil. El mòbil. Diners. Diners? El que tinc. Molts diners. Vale. I l'última, parleu a Masic sovint i amb qui? Els pares. I amb... Jo parlo ara amb el Masic. I amb els amics parleu amb Masic? En català. Català, Masic, ara, el que sigui. Depèn de l'amic. Depèn del moment. Depèn del moment, això mateix. I què parleu més, en general? Jo parlo francès, i català, i castellà. I a Masic i ara. Parlem més amb els amics, però català és el que més parlem. Val. És de tot, ja que hi ha gent nova, doncs que aprengui català, aprendre a parlar català. Sí. Has vist, si jo posem a parlar català, és com... Sí. He nascut aquí. Ah, bueno, els dos són un escut. No, jo no. Jo no tinc els papers. Ah. He vingut fa 2 anys i estic aquí. Ah, doncs parles molt bé català. No és cap problema, eh? Ah, parles molt bé català, doncs. No, sí. Nothing. Sí, aquesta foto és antiga, no? Sí, sí. Aquest sóc jo, el que vegis. Ah, de 2005, hòstia, exacte. Jo estic aquí sense paper, sense res. He vingut amb patero. I aquí estàs. Aquí estic. Vale, doncs, moltes gràcies. Adéu.